ایک استاد کو تدریس کس نیت سے کرنی چاہیے؟ اللہ تدریس کی نیت پہ اگر چاہیں تو لکھ لیجیے، میں چند لکھواتا ہوں تو آپ کو کام دیں گے، اور ابھی بیٹھے بیٹھے کرتے بھی جائیے ساتھ میں نیت، دیگر گیرا بھی ہیں ان کو بھی کروا دیجیے، کیونکہ یہ جب چھپے گی تب چھپے گی، اور چھپے گی تو گزر سے آپ تک چھپے گی، پنجاب تک تو پہنچتے پہنچتے چھپی رہے گی نا، نہ جانے کب پہنچے گی. اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے پڑھاؤں گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آپ نیت کرتے جائیں دل میں، دل کے ابھار کو نیت کہتے ہیں، نیت بنے گی تو ہی ثواب ملے گا، اور نیت میں اگر تذبذب ہے تو پھر نیت نہیں ہوگی، نیت کے معنی نہیں سمجھ آئیں گے تو بھی نیت نہیں ہوگی. ابھی ہر نیت کے معنی سمجھانا جیسے کہ اب بہت دیر ہو جائے گی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ دعوت اسلامی کا نصب العین کہہ لیجیے یا عزم کہہ لیجیے، اسلامی بھائیوں کا جو بھی آپ اس سے تو واقف ہوں گے. تو اب یہ کہ طلبا کو پڑھانے میں یہ نیت اس لیے کی جا سکتی ہے کہ آپ اصلاح پڑھاتے پڑھاتے اپنی بھی کیجیے، ان کی بھی کیجیے، اور ان کے ذریعے ہی وہ ظاہر کے چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہوئے دنیا میں علم دین کا نور پھیلے گا، سنتوں کی ہر طرف بہاریں آئیں گی انشاءاللہ جل جلالہ. ممکن ہوا تو پڑھانے کی اجرت نہیں لوں گا. اب اس میں آپ سوچیں گے اپنا بھی جارہ ہو چکا ہے اور اجرت تو لینی لینی ہے، اس میں اپنی توفیق کے مطابق یہ نیت کریں کہ آپ کا اجارہ بے شک چل مدینہ کے 7 روپ کی نسبت سے 7,000 روپے ماہانہ کا ہوا، لیکن آپ کی ضرورت 4,000 کی نسبت سے 4,000 میں پوری ہو جاتی ہے، اور 3,000 بالکل زائد بچتے ہیں جو جمع ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے یہ ذہن بنتا ہے کہ چلو بھائی آخرت کے لیے جمع کروا دیتے ہیں، یوں 3,000 کٹوا دیا کرے، اپنا ذہن بنتا ہو تو اس طرح کی اپنے اپنے طور پہ پوشیدہ پوشیدہ نیت کر سکتے ہیں، دوسرے کو بتائیں گے تو پھر ریاکاری کا خطرہ پیدا ہوگا. یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادارے کی رقم پوری لے لی اور اب اس رقم میں سے کچھ مختص کر دی رقم کہ میں رائے خدا میں خرچ کروں گا، اور اس طرح کرے کسی کو بتانا چلے، ایک کو بھی اگر اپنی طرف سے کہہ کر دیں گے کہ یہ میری طرف سے، تب بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ریا کا اوزار لے کر حملہ آور ہو جائے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان نے اس طرح وزن دے کر نہ کہ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے یہ مدنی قافلوں میں سفر کے لیے رقم دینی آپ پہنچا دو، تو وہ اسلامی بھائی یہ سمجھے گا کہ ان کو کسی نے دی ہوگی اور یہ مجھے دے رہے، آپ کا پتا بھی نہیں چلے گا، اس کو بھی نہیں پتا چلے گا. قریبی دوست کو بھی اگر آپ رازدار بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کو بتا تو دیا نا. جیسے کہ ایک بار ایک اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے خطیب کی ایک جگہ مل رہی ہے، تو میں یہ ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے یہ رقم اگر میں رائے خدا میں خرچ کر دوں لے کر؟ تو 2-4 اور بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا، اور وہ تھے بھی اپنے الحمدللہ مدنی تھے، میں نے ان سے کہا کہ یار کیا یہ پوچھنے کی بات ہوگی آپ کو، آپ پوچھو اس کو، کوئی مشورہ کرو اس میں، اب آپ دو تو کیا نہ دو تو کیا، اتنے ساروں میں جون تو بجا دیا آپ نے کہ بڑا سخی ہے بھائی وہ، سبحان اللہ، تنخواہ لے کر وہ خیرات کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اس بہانے کسی کو بتانا کہ میں خیرات کر دوں، اس میں یہ پوشیدہ کہ 4 کو پتا چل جائے کہ ماں بدولت کا ذہن یہ کہ خیرات کر دوں، یہ آپ کی مطلب ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، باقی آپ اپنی مرضی کے مالک و مختار، اللہ کرے کہ ہم کو بس وہ رہنمائی کون کرے، نفس تو رہنمائی کرے گا تو یہی کہے گا کہ میں نے اس میں ریاکاری کھڑی ہو جاتی ہے، ہر اپنی نیت صاف ہے، یوں کر کے پھنسا دے گا. نفس بعض اوقات یاد رکھیے کہ نیکی کروا کے بھی پھنساتا ہے، بالکل پھنساتا ہے نیکی کروا کے. اس کی مثال وہ ایسے یعنی کہ جب گناہ نہیں کروا پا رہا وہ کسی بات میں، تو وہ کم ثواب والی نیکی پر ڈن کروا دیتا ہے کہ بڑے ثواب والی چھوڑو، چلو یہ بھی تو نیک کام ہے یہ کر لو، اور یہ وہ نیک کام ہوتا ہے جس میں ثواب کم ہوتا ہے، یہ نفس کرواتا ہے. یہ میں عرض کروں گا کہ کم ثواب والے کام میں یہ بعض اوقات الجھا دیتا ہے. اس کو شاید میں یوں مثال سے سمجھا سکوں، مدنی قافلے میں سفر کیا، اور مدنی قافلے میں سفر میں گھر نوکری کی فکر نہیں، گھر کے کاروبار کی فکر نہیں، تو اب بندہ سوچتا ہے کہ چلو یار نفلی روزہ رکھ لو، کتنا ثواب کا کام ہے، نفلی روزہ رکھنا. ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ سفر میں مت رکھو, مدری قافلوں کے سفر میں مت رکھو, اس لیے کہ آپ وہ پھر جدول پر برابر عمل نہیں کر پاؤ گے, نکاہت آئے گی, بعضوں کا سر دکھتا ہے, سستی چڑھتی ہے. تو اب یہ اس پہ اصرار کرے گا کہ یار آپ مجھے روزے سے روکتے ہیں, عبادت سے روکتے ہیں, تو اس میں نفس کی یوں شرارت ہو سکتی ہے میرے گمان میں کہ نفلی روزہ بے شک عبادت ہے, سارے ثواب ہے, لیکن علم دین حاصل کرنا یہ نفلی روزوں سے افضل ہے. تو اگر وہ نفلی روزے کی وجہ سے سویا پڑا رہتا, ایک طرف تو یہ, دوسری طرف یہ کہ جو حسب ضرورت کھانا کھا کر علم دین حاصل کرتا ہے مدنی قافلے میں, دونوں میں افضل کون ہوا, روزہ دار ہوا یا یہ مدنی قافلے میں علم دین حاصل کرنے والا ہوا, ہے نا, مدنی قافلے میں علم دین حاصل کرنے والا ہوا. تو اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ روزہ رکھنے پر نفس نے اس کو ڈن کروا دیا کہ تو دونوں عبادتیں تیرے سامنے, اتنا وہ بتاتا نہیں ہے لیکن وہ روزے کی اہمیت اس کے سامنے اجاگر کر کے, اور حقیقت میں اہمیت بھی ہے روزے کی, لیکن وہ علم دین سے اس کو اس طرح دور رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے روزہ رکھنے لگتا. تو نفس بعض اوقات نیکیاں کروا کر بندے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ میں نے نیکی کی, لیکن حقیقت میں نفس جو ہے یہ خوش ہو رہا کہ میں نے تیرے کو نیکی کم ثواب والی کروائی, بڑے ثواب سے میں نے روک دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے جگا دیا تھا, وہ بھی شیطان مثنوی شریف میں واقعہ مشہور واقعہ. تو آپ نے پوچھا کون, بولا میں شیطان, تو تو کب سے صحیح ہو گیا, تو کب سے سدھر گیا نماز فجر کے لیے, وہ بھی با جماعت کے لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی کل جماعت نکل گئی تھی, آپ بہت روئے تھے, تو آپ کو اس آپ کا رونا ایسا مقبول ہوا کہ آپ کو غالباً 200 کا فگر لکھا, اس میں اتنا سارا ثواب مل گیا تھا. تو آج بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ جماعت سے رہ جائیں اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بہت سارا ثواب آپ کو بغیر جماعت کے جماعت سے زیادہ ثواب مل جائے, تو اس لیے اٹھیے, اب آپ جماعت چھوڑ نہیں سکتے, اب عذر جاتا رہا, نماز پڑھ لیجیے جماعت سے, اور کل جتنا زیادہ ثواب کے بجائے جماعت کا جو ثواب ہے وہ حاصل کریے. جو بھی ہوتا ہے, اس لیے کوئی عمل تو ایسا ہو, کوئی ایک آدھ عمل تو ایسا ہو کہ جس پر یہ مثال صادق ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا الٹے آپ کو خبر نہ ہو, ایسا دیا کہ بیسٹ فرینڈ کو بھی خبر نہ ہو, بیسٹ فرینڈ تو پھر بھی دور ہے الٹے ہاتھ پہ نزدیک تر ہے. تو یہ اپنی نیکیاں چھپانے میں ایک بڑی پیاری مثال جو حدیث شریف میں دی گئی ہے, اور یہ بھی غالباً مشہور ہے, آپ کو پڑھا بھی ہوگا آپ کے میں, جو نیکیاں ہو سکے ہمیں اس طرح چھپا دینی چاہیے. تو کوئی ایک آدھ نیکی تو ہم ایسی لے جانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو بالکل ہی ہمارے اور اللہ کے درمیان بس کسی کو بھی پتا نہ چلے. ایک کاش سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہم جیسوں کے کان کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, آج کل تقریباً نیکیاں ہماری وجہ سے لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے. ہاں, نہ تو اعلیٰ نے ہماری نیکیوں کا ظاہر کر دیا لوگوں پر, تو یہ تو دنیا میں بھی ایک طرح کا اجر ہے, آخرت کا اجر باقی ہے, ہم اپنی طرف سے ظاہر کرتے ہیں. اللہ توفیق, مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. مزید نیت لکھیے, تعظیم علم کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا. سبحان اللہ, امام مالک یاد آ رہے رضی اللہ تعالیٰ, جب حدیث شریف سنانے کا موقع آتا تھا تو غسل فرماتے تھے, نئے کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے, اور بڑے ادب کے ساتھ روزانہ بیٹھ کر حدیث افاق سناتے. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری ایک ایک حدیث شریف کے لیے لکھنے کے لیے غسل فرماتے, اور غالباً غسل فرماتے تھے, دوگانہ ادا کرتے تھے پھر لکھتے. جب بھی تو ان کی برکتوں سے ہم آج بھی مالا مال ہیں. ہماری حالت ہے کہ ہمارا شاگرد ہماری نہیں سنتا, ہمارا مرید ہماری نہیں سنتا, ورنہ جو علم کی بات ہے, جو حدیث ہے, قرآن ہے, وہ یقیناً بابرکت ہے. ہمارا سر ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا ہے, کاش ہم سدھر جاتے ہیں. تین اور چار نیت سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے سنت کی تعظیم کے لیے اہتمام سے امامہ باندھوں گا. وہ سادگی جیسے کہ وہ اہتمام کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوب ٹائٹ امامہ باندھا جاتا ہے, حرج اس میں شرعی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اہتمام کے ساتھ یہ اہتمام ضرور ہو کہ قبلہ رخ ہو, اور سادگی وہی نرم ٹوپی اگر چپڑی بھی مل جائے تو گنبد نما امامہ سنت کے مطابق, چپڑی بھی ٹوپی بھی سنت اور گنبد نما امامہ بھی سنت, وہ ادا ہو جائے. کڑک ٹوپی سے یہ دونوں مقصد فوت ہو رہے ہیں اگرچہ وہ بھی جائز ہے. تو ایسی ٹپ ٹاپ نہ ہو کہ ہم مطلب یعنی کہ اسی میں لگے رہیں ٹپ ٹاپ کرنے میں آئینے کے سامنے. تعظیم علم اور سنت پر عمل کے لیے خوشبو استعمال کروں گا, یہ بھی دو نیتیں ہیں, یہ علم کی تعظیم کے لیے خوشبو لگاؤں گا. تو مدرس جب بھی تدریس شروع کرے خوشبو لگا لے, مطالعہ کرنے والا بھی اس نیت سے لگا سکتا ہے خوشبو, کتابت دینی کرنے والا بھی اس نیت سے, فتویٰ لکھنے والا بھی اس نیت سے لگا سکتا ہے. جتنی نیتیں کریں گے انشاءاللہ اتنا ثواب ملتا جائے گا, نیتیں اچھی ہوں اور ان میں کوئی ماننے وے شرعی موجود نہ ہو. درجے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا, ذکر اللہ کرتا رہوں گا. تو ذکر اللہ اور درود شریف تو عموماً اپنے مدنی ماحول کے سائے بھائی کرتے رہتے ہوں گے, تو یہ نیت کر لیں گے پہلے سے اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا, انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا. اب کسی وجہ سے نہ بھی کر پائے یہ کام جو نیتیں واقعی کی ہوں تو ان کا بھی ثواب ملے گا. تو روز روز بھی اس طرح کی نیتیں جو روز روز کے لیے ہیں وہ بھی کرتے رہیے. بلا ضرورت نگاہیں نہیں اٹھاؤں گا, راستے میں ملنے والے اس نئے بھائیوں کو سلام کروں گا. اب کوئی ملا یا نہ ملا, نہ ملا کوئی تب بھی سلام کی اس نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عزوجل. جو بھی مسلمان ملا اس کو سلام کروں گا, موقع ملا تو نیکی کی دعوت پیش کروں گا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. یہ دو ہو گئے نا, امر بالمعروف ایک ہے, نہی عن المنکر یہ دوسرا. میں نیکی کی دعوت نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے منع کروں گا, اور یہ تو عام طور پہ اس کا موقع مل جاتا ہے. مجھے تو بہت موقع ملتا, آپ کو بھی ملتا ہی ہوگا, اور یہ تو بس اس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے سائے بھائیوں میں, خود اپنے ذمہ داران میں بعض اوقات پائی جاتی ہے یہ غفلت کہ اگر ان کو السلام علیکم کہو تو جواب کی آواز نہیں آتی. یہ آپ بھی غور کر لیجئے کہ کہیں اپنی عادت تو نہیں. تو یہاں نہی عن المنکر کا موقع, اب جیسے کہ مجھے یہ موقع یوں ملتا ہے کہ یہ سب میرا ایک حسن ظن کہیے, خوش فہمی کہیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری بات کا رد نہیں کرے گا, الجھے گا نہیں, مان لے گا. اب اگر مجھ پر یہ ظن غالب آ گیا کہ یہ مان لے گا تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ اگر اس نے سلام کا جواب اتنی آواز سے نہیں دیا کہ میں سن لوں. جیسے کہ اکثر نہیں لیتے, ہونٹ بند رہتے ہیں یا خالی ہونٹ چلاتے ہیں آواز نکالتے نہیں, یہ غالب اکثریت کا یہی حال ہے. تو اب یہاں ذن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان لے گا, مدنی ماحول کے سائے بھائی مان لیں گے, اگر پھر بھی نہیں مانے تو بہار شریعت کا حوالہ دو گے تو مان لیں گے, رضان سنت کا حوالہ دو تب بھی مان لیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو اب ایسی صورت میں تو واجب ہو جائے گا, جس کو سلام کیا اس کو کہہ دیا جائے کہ اگر وہ جواب نہ دے تو بھائی ان کی آواز سے جواب دے دیجئے. اب اللہ کرے اس نے جواب دے دیا اور ساتھ میں اس کو توبہ کی تلقین بھی کی جائے کہ تاخیر بھی گناہ ہے, جواب دینے سے وہ گناہ نہیں ٹلے گا, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس گناہ پر استغفار کیا اس نے, اس کو توبہ بھی کروا لی جائے. یہ گناہ بہت عام ہے, اس کو یعنی کہ کوئی مایو بھی نہیں سمجھتا, ندامت بھی نہیں ہوتی, کبھی ندامت کے اثر دیکھنا یاد نہیں پڑتا. گناہ ہو گیا گناہ گناہ, یہی گناہ معاذ اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے, اور ہمارا نہ سمجھانا بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے, جبکہ ہمارا ذہن غالب ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو مان جائے گا. تو اب ہم گناہ گاروں نے نہیں بتائیں گے, ایسے قدم قدم پر مواقع آتے ہیں کہ اسلامی بھائی بہت غلطیاں کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو بتانا ہوگا. اگر یہ سب اس پر کمر باندھ لینا, صرف اس پر کہ جو بھی غلطی کرے گا اور میرا ذہن غالب آئے گا کہ سمجھ جائے گا, اور اس کو تو میں نے سمجھانا ہی سمجھانا, تب بھی انشاءاللہ امت کی بہت اصلاح جائے گی. غالب اکثریت وضو غلط کرتی ہے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, غالب اکثریت مسلمانوں کی وضو غلط کرتی ہے, پانی بے تحاشا بہاتی ہے, اس میں تو اسلامی بھائی بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہوتے, وضو غلط کریں گے, کان پٹی پر پانی نہیں بہاتے, سردیوں میں تو پاؤں کی یہ سائڈیں سوکھی آپ کو نظر آ جائیں گے، اب دیکھیں گے تو اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اسلامی بھائی ہے، امام والا ہے، اس کو آپ سمجھاؤ گے تو یہ انشاءاللہ شکریہ ادا کرے گا، جزاک اللہ بولے گا. اب آپ کا ذہن میں غالب آ گیا کہ یار یہ مان لے گا تو اب اس کو تھوڑا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھو آپ کی وضو میں یہ یہ یا اپنا رسالہ اس کو بتا دیا. اگر آپ کو لگے کہ یار یہ اسلامی بھائی ہے، یہ رسالے کے حوالے سے مان جائے گا، اور ہر اسلامی بھائی بھارت شریعت کو تو مانتا ہی ہوتا ہے الحمدللہ، تو اس طرح آپ کو یہ سمجھانا واجب ہو جائے گا. اگر اس واجب پر بھی عمل کرنا شروع کر دینا کہ وضو کی غلطیاں کی، بیٹھ گئے اس کے پاس، محبت سے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا. نماز بھی اکثر غلط پڑھتے ہیں، اغلب غلط، 99.9 نماز غلط پڑھتے ہیں. یہ جو بھی حساس ہوں گے اس نئے میں تو اندازہ ہو رہا ہوگا میری بات کا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا. اب گمان غالب ہوا تو اب سمجھانا واجب ہو گیا، جتنا اس کی توفیق ہے کہ وہ عمل کر سکے گا اس کو آپ کو سمجھانا ہوگا. انگلیاں تو اکثر نہیں لگاتے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، کپڑوں کو کس طرح یہ اٹھاتے ہیں بےچارے، اور کس انداز سے یہ نمازیں پڑھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جلسہ ایک تعداد ہے جو نہیں کرتی درست جلسہ، وہ بس اللہ اکبر پورا بھی کرتے کہ نہیں کرتے، وہ کمر جھکی رہتی ہے پھر سجدے میں چلے جاتے. یہ ترک واجب کیا، گناہ کیا. اب آپ نے دیکھا جن غالب آیا تو اس کو سمجھانا ہوتا. یہ نیت کے بیان میں تو میرا خیال ہے آج پوری رات میں نکل گئی، ورنہ بھی میں کوشش کرتا ہوں. میں اسپیڈ درجے میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا، بہت اہم نیت ہے. تو یہ کہ یہ نیت بھی کرنی ہے تو سلام بھی کرنا ہے. عام طور پر طلبا ہاتھ ملانے آتے ہوں گے، سلام نہیں کرتے ہوں گے، یہ عام ہے. میرے کو بہت تجربہ اس کا، ہاتھ ملاتے ہیں اسلامی سلام نہیں کرتے. میں اعلانات نہیں کرتا ہوں، چلو تاریخ نہیں ہے واجب کا، لیکن ایک سنت تو چھوڑی نہ سنت. اور سنت تو مین سنت یہی ہے کہ ملاقات جس سے کرنا چاہے یہ اس کو سلام کرے. غالب اکثریت وہ بالکل تاریخ ہے اس کی، ملاقات کی تحیت ہے یہ سلام نہیں کرتے، مسکرا کر آتے ہیں کر کے ہاتھ ملا لیتے ہیں. اور جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، او جی بسم اللہ، یہ کبھی تجربہ ہو تو مجھے بہت ہوا ہے، او جی بسم اللہ سلام کریے بےچارے، وہ بسم اللہ بولتے ہیں. ان کو تو واقعی سمجھانا بھی آزمائش ہوتی ہے، سمجھائیں گے تو ثواب ملے گا ان شاء اللہ. السلام علیکم کا تلفظ کس کو سمجھائیں گے، یہ بھی مسئلہ ہے. اب وعلیکم السلام آپ نے کہا کہ واجب ہے تو پھر بول دے گا وعلیکم السلام، مالیکم سلام، یہ سب سکھانے بھی بیٹھے تو ثواب تو بہت ملے. اس کو بتا دے کہ اصل تلفظ یہ ہے. اب یہ اس کا میٹر ہے کہ وہ پریکٹس کرے، وہاں پریکٹس تو وہ بھی تیار نہیں ہوا کرنے کے لیے، شاید کر بھی نہ پائے آسانی سے، ہمارے لیے بھی پھر دشواری ہو جائے. اس کو کم از کم صحیح حکم شرعی ہم بتا دیں، سکھانا اور ہے اور بتانا اور ہے، ہم بتا سکتے ہیں. اب اس طرح کے گناہ ہم لوگ نہ جانے دن میں کتنے کرتے ہوں گے، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملے میں بے شمار گناہ ہم سے ہو جاتے ہوں گے، کہ ذہن غالب ہونے کے باوجود ہم سمجھاتے نہیں. فضائل پانے کا ذہن بہت ہے، لیکن وہ اصل جو فرائض اور واجبات ہیں اس کی طرف ذہن بہت کم ہے. بیٹھنے کے لیے جیسی بھی نشست بنائی گئی ہوگی بیٹھ جاؤں گا، عالی شان نشست نہ ملنے پر شکوا نہیں کروں گا، بلکہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا، اپنی مدد آپ. میں کاش وہ سنت نصیب ہو جاتی مجھے، کئی بار غور کیا لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی سنت پڑی ہے، لکھی بھی ہے احترام مسلم میں، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی مخصوص نشست گاہ نہیں تھی. اگر یہ سنن زوائد میں سے صحیح، لیکن جو عمل کرے وہ تو بڑا پار ہے اس کا. مجھ کو ان کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے. طلبا کی کوئی بات ناگوار گزری تو صبر کروں گا، سمجھانا اور بات ہے، اور نفس پر گرا گزرے تو اس کو جھاڑنا اور بات ہے. یہ ذہن میں رکھیے، اگر ادب سکھانے کی نیت سے سمجھائیں گے تو ثواب ملے گا، اور نفس کی وجہ سے اس کو جھاڑیں گے تو پھر اس کے الگ احکام مرتب ہوں گے. اب مزاج کے خلاف جیسے کہ استاد کی غلطی نکال دی اس نے، تو اب ایزا تو پہنچے گی اس کو کہ اس نے میرے کو سب کے سامنے میری غلطی بتائی، ہے بھی غلطی. اب موقع نکال کر کسی اور اس کی غلطی کا انتظار کیا تو وہ تو بیچارے سرابا غلطی ہیں، ٹھیک ہے آپ سے. تو یہاں مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا شکر گزار ہو، نہ کہ موقع ملنے پر اس کی غلطیوں پر سب کے سامنے اس کی ناک کاٹے، شرمندہ کرے، یا اس کو جھاڑ دے، یا انتقام کے لیے اپنے دل میں بات رکھ لے، نعوذ باللہ، یا اس کو غلطی اس کی جیسی ہو اس سے زیادہ سزا دے، یا اس کو امتحان میں کم نمبر دے، اس کے پرچہ ہاتھ آ جائے اس کا. بہت طریقے ہوتے ہیں انتقام کے، شیطان اس معاملے میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے اور گناہوں کا ڈھیر لگوا دیتا ہے. تو صبر کریں، جان بوجھ کر امرد کو اپنے قریب نہیں بٹھاؤں گا، یہ گناہ سے بچنے کی احتیاط کے طور پر نیت ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے. ہر اچھی نیت پر ثواب مرتب ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اگر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا تو حکمت عملی سے اس کی جگہ تبدیل کر دوں گا، اور اس طرح کے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. بس صورت دیگر اگر میں اس کو ہٹا نہ سکا تو اس کے چہرے یا لباس وغیرہ کو دیکھ کر بات کرنے سے بچوں گا، آنکھوں کے کتلے مدینہ لگاؤں گا. درجے میں بیٹھنے کے سبب نیک صحبت کی برکتیں حاصل کروں گا. نیک صحبت میں طالب علم بھی نیک ہو سکتا ہے، بلکہ اگر نابالغ طلبہ ہے تو وہ تو مدینہ مدینہ. نابالغ کا تو سب سے بڑی فضیلت میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ اس کی نیکیاں شمار کی جاتی ہے، گناہ شمار ہی نہیں کیے جاتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں کو فرماتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، خدا کی قسم بڑی بات ہے، جبکہ آپ قطعی جنتی ہیں. عاجزی کیسے، ہم سے تو بچوں کو سلام بھی نہیں کیا جاتا. آپ دعا تو پھر کرتے ہوں گے مدنی ماحول کے، میرا اس نے ظن ہے. حق کے صحبت ادا کرنے کی کوشش کروں گا، یہ بھی بہت اہم نیت ہے. دینی کتابوں کا ادب کروں گا، ادب تو ویسے ہی کرتے ہوں گے، ثواب بھی ملے گا. درس کی جگہ کا ادب کروں گا، جس جگہ درس دیا جاتا اس جگہ کا ادب کروں گا، یہ بہت باریک نقطہ ہے. حضرت سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مزار مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں، وہاں حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے یہاں مزار کراچی میں مصلح الدین گارڈن جوڑیا بازار کی طرف، تو یہ فرماتے تھے یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد، یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ وہاں احمد آباد شریف حاضر ہوئے تھے. احمد آباد شریف حاضر ہوئے تو صدر الشریعہ نے وہاں تخت لٹک رہے، دو تخت لٹک رہے، تو الحمدللہ وہاں میں نے بھی زیارت کی اور دعائیں کی. اس کے نیچے کہا جاتا ہے دعائیں قبول ہوتی، وہاں دعا مانگی تھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خیر یہ میں چلوں اس طرح کے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم تھے، ولی اللہ تھے، مدرس بھی تھے. آپ حضرات کے لیے بڑی اس میں ماشاءاللہ سعادت ہے، مدرس تھے اور طلباء کی چھٹی کا بڑا ان کو احساس تھا. جیسے ہم لوگ بات بات پہ چھٹیاں کرتے ہیں نا، یا دیر سے جاتے ہیں کہ 12 منٹ کی اگر رعایت مل گئی تو اب یہ طے ہو گیا کہ 12 منٹ سے پہلے تو جانا ہی نہیں، 12 منٹ کی تو رعایت ہے نا. تو وہ طلباء کو پڑھاتے تھے، چھٹیاں نہیں کرتے، بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے گئے مجبوراً چھٹیاں ہونے لگی. ان کو بڑا اس کا دکھ رہنے لگا کہ افسوس میں علم دین کی تدریس سے محروم جا رہا ہوں آج کل. پھر چند روز کے بعد روبہ صحت ہو کر اپنے درجے میں تشریف لے آئے اور طلبا سے فرمایا کہ وہ جو سبق چھوڑا تھا وہاں سے نکالو. طلبا نے سبق نکالا. آپ نے فرمایا کہ یہ سبق کیا، تم لوگ بہت آگے چلے گئے، میں نے تو کھلا سبق پر چند سفے پہلے کا سبق وہاں چھوڑا تھا آپ کو، یہ بیمار ہو گیا تھا. طلبا نے تعجب سے کہا کہ حضرت کل تو آپ نے یہاں سے پڑھایا، روز پڑھاتے رہے، کل بھی یہاں سے پڑھایا، چھٹی کوئی کی نہیں آپ. آپ ولی اللہ تھے، صاحب باطن تھے، فوراً مراقبہ کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارے درس کی جو چھٹیاں ہو رہی تھی ناگے اس کا بہت قلق تھا، تو تمہاری شکل پر میں خود آ کر یہاں بیٹھ کر طلبا کو سبق پڑھاتا تھا. اسی تخت پر یہ بیٹھ گئے تھے تو فوراً وہاں سے اٹھ گئے کہ سرکار جہاں بیٹھے وہاں میں بیٹھوں، درس کی جگہ کا ادب سرکار نے جہاں کیا تھا. پھر وہ تخت جو تھا وہ مسجد میں معلق کر دیا گیا، ساتھ میں ان کا بھی تخت جو تھا حضرت کا، پھر دوسرا وہ بھی لوگوں نے معلق کر دیا ادب سے. تو ان تختوں کے نیچے جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہم لوگ حاضر ہوئے، ہم نے ہم لوگوں نے دعا مانگی، صدر الشریعہ نے بھی دعا مانگی. تو میں نے صدر الشریعہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دعا مانگی، تو فرمانے لگے کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرمائے. اسی سال حج کے لیے نکلے، اسی سال حج کے لیے نکلے، اور پور بندر سے غالباً ان کا سفینہ تھا، ان دنوں فلائٹ شاید نہیں ہوتے تھے، سخت بخار آ گیا، نمونیا ہو گیا اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو ضلع اعظم گڑھ قصبہ گھوسی جو آپ کا آبائی وطن ہے وہیں آپ کی رہائش تھی، وہیں آپ کا مزار بھی بنا. حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صدر الشریعہ کے بچوں کے ماموں تھے، تو مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فی البدیہ ہاتھوں ہاتھ، فی البدیہ مانے ہاتھوں ہاتھ، ایک شعر کہا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں. کتنا پیارا شعر کہا انہوں نے. قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا مانگنے میں غالباً نیت یہ ہوگی کہ جب تک میں زندہ رہوں ہر سال حج کرتا رہوں، لیکن اللہ تعالی نے یہ دعا قبول کیسے کی؟ کیسی قبول؟ حدیث شریف سنائی انہوں نے جو آپ نے پڑھی ہوگی، جو حج کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے تو قیامت تک ہر سال اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اس مضمون کی حدیث شریف ہے. تو اللہ تعالی نے ایسی دعا قبول کی کہ قیامت تک کے لیے ہر سال حج کرنے کے ثواب کے حقدار ہوں گے. حالانکہ یہ اسی سال نکلے اور حج ظاہری طور پر ادا نہ کر پائے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر، بڑا احسان ہے، ہمارے شریعت لکھ کر انہوں نے ایمان سے امت پر بہت احسان ہے، لکھ لکھ لکھ لکھ کر، اور یہ علم دین کی خدمت کے انہماق میں ان کی آخری عمر میں بینائی بھی جاتی رہی تھی. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے، ان علماء کی قدر نصیب کرے. چل پڑے اپنا سفینہ، چل پڑے اپنا سفینہ، سوئے مکہ اور مدینہ، سوئے مکہ اور مدینہ، آنسو کا دو خزینہ، آنسو کا دو خزینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ. بھینی سہانی صبح مدینہ، کاش دیکھو شام مدینہ، جلوہ دکھائے شاہ مدینہ، جلوہ دکھائے شاہ مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ. سبق شروع کرنے سے پہلے وہ جو اپنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. یہ چار نیتیں ہوتی ہیں، حمد، صلاۃ، تعوذ، تسمیہ، یہ پڑھوں گا. یہ نیت بھی کر لی، یہ نیت کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. مگر یہ نیتوں کا ثواب اور یہ پڑھنے کا ثواب مشروط ہے بنیت رضا الہی کے کرنے سے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے جو کام کیا جائے، وہ کام فی نفس ہی جائز بھی ہو تو ثواب مرتب ہوتا ہے. یہ حمد و صلاۃ کے ساتھ یہ کہ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ حمد و صلاۃ کے بعد مدنی ماحول میں مروجہ چار درود شریف کے صیغے بھی پڑھاؤں گا. آغاز اسی سے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب پڑھیں گے، ثواب سب کو ملے گا، ان کا ذہن مزید بنتا چلا جائے گا یا رسول اللہ بنتا. یہ چاروں سیگوں میں الحمدللہ جس نے بھی مرتب کی ہے اس کی حکمتیں، ایک تو ندا، پھر وعلی آلک وصحابک آل وصحاب پر بھی درود آ گیا، یعنی کہ اپنا اچھا خاصا تعارف ہے اس میں. پھر مزید یا نور اللہ میں ہمارے مسلک کا بھی اظہار، مزید اظہار ہے الحمدللہ. اور یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے کہ اگر اجرت لی بھی تو یہ نیت کرے کہ میں اہل و عیال کی کفالت اور سوال سے بچنے کی نیت سے اجرت لوں گا. ساتھ میں یہ بھی نیت ہو، اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی اجرت نہ لیتا. مدینہ مدینہ علماء کی زیارت کروں گا، یہ مدرسین ہمارے جامعات کے، ان کے لیے یہ بہت اچھی نیت ہے کہ دیگر علماء تو ہوتے ہیں ساتھ میں اکثر. طلباء کا سبق توجہ سے سنوں گا اور جیسا پڑھانے کا حق ہے ویسا پڑھوں گا. اگر طلباء کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو بار بار سمجھاؤں گا. فضول اور بے محل سوالات کرنے والے طلباء کو جھاڑنے کے بجائے نرمی سے سوال کرنے کے آداب بتاؤں گا. درجہ میں داخل جب ہوں گا اور حمد و صلات اور چاروں سیگے پڑھاؤں گا تو ساتھ میں صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب بھی پڑھاؤں گا. ابھی اتنی ساری ابھی تو آپ خوشی خوشی ایسا نہ ہو کہ سستی کر جاؤ، تو بتانے والے کو بھی تو انشاءاللہ ثواب ہوگا نا جو آپ کو بتا رہا ہے. کسی سوال کا جواب بن نہ پڑا تو الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں الٹے سیدھے حربوں کے ذریعے طلبا کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے دوسرے دن سمجھا دوں گا، اس ارادے کا اظہار کروں گا. اسی مضمون کو پڑھانے میں ناکامی کی صورت میں انتظامیہ کے سامنے اعتراف کر لوں گا اور دوسرا مضمون پڑھانے کے لیے درخواست کروں گا کہ تبدیل کر دیں، حقیقی حیا مل جائے. اور یہ جو حیا نہیں ہے، ایسی حرکتیں جو ہمیں جھوٹ بلوا دیتی ہیں نفس کے آر کی وجہ سے، اس سے اللہ جان چھڑا دے والے، بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے. ایک تو مضمون پڑھا نہ سکنا پھر بھی پڑھائے جانا، اور اپنی روزی حرام کرنا. بہت اگر باریکی سے جائیں تو جو آپ کا یارہ ہے وہ تو آپ کو کر ہی نہیں رہے جو آپ کو پڑھانے کے لیے آپ سے مانگا کچھ یا دیے کچھ جا رہے ہیں، تو پھر اس کی تنخواہ کہاں جائز ہو جائے گی. تو اعتراف کر لینا، طلباء کی مدنی تربیت کروں گا، یعنی انہیں اپنے دائرہ عقیدت میں قید رکھنے کے بجائے مدنی مرکز کا مطیع بناؤں گا. یہ بہت پاورفل نیت ہے، دعوت اسلامی کا ذہن دیتے ہیں. مرکزی مجلس شورا، یہ ہمارا مدنی مرکز ہے، یہ مرکزی مجلس شورا جو ہمیں طریقہ کار دیے جا رہی ہے اس کو آنکھیں بند کر کے لیے جاؤں گا جب تک کوئی شرعی قباحت اس میں نہ ہو. زیادتی علم پر شکر کروں گا اور تکبر سے بچوں گا نا، کہ کوئی استاد مسئلہ حل نہ کر سکا، آپ کے سامنے وہ مسئلہ آ گیا اور آپ نے حل کر دیا تو اس پر اللہ کا شکر، نہ کہ اس کی تجہیل کرنے بیٹھ گئے اور اپنے بس بھول گئے اور تکبرانہ کلمات کہنے شروع کر دیے، تو یہ ہلاکت ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ کے ذریعے مسئلہ حل ہوا. رب کے رحمت کرم ہے، کسی کو حفظ اچھا مل گیا، کسی کو تفقہ فی الدین حاصل ہو گئی. اگر ناظم صاحب یا انتظامیہ کی کوئی بات ناگوار گزری تو چپ رہ کر صبر کروں گا. یہ چار ہیں، چار ناظم، انتظامیہ، خاموشی اور صبر. اب بڑبڑاتے بھی رہے اور میں نے صبر کیا ہوا ہے تو یہ صبر نہیں ہے، الٹا جھوٹا دوائی. تو اس طرح کے موقع پر ناظم صاحب پر انفرادی کوشش کرے، انتظامیہ پر بندہ انفرادی کوشش کرے. بعض نادان اساتذہ گروپ بنا لیتے ہیں اپنا کہ یار یہ ناظم نے یوں بول دیا، اب اپنے اس کو نکلوائیں گے یہاں سے. تو اب آپ کو ایک دکھ ہے تو ایک آدھ دکھ اس کو بھی ہوتا ہے، اس کی بھی عزت نفس مجروح ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو چھٹی نہیں دی تھی، یا اس کی چھٹی دو چھٹیاں کر لی تو شکایت مجلس تک پہنچا دی تھی، ضرورتاً صحیح کارکردگی پیش کر دی، یا کسی بات میں آپ کے مزاج کے خلاف ہو گیا، یا جلدی جانے لگے تھے تو آپ کو روک دیا. بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس طرح نعوذ باللہ ڈوبنگ کر کے گناہوں کی کثرت، غیبت، توبت کی صورت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ جس کو تکلیف پہنچی برائے راست اس کے ساتھ رابطہ کرے، اس کو سمجھائے، پھر جا کر انتظامیہ وغیرہ کے ذریعے سمجھانے کی بات آئے گی. اسی طرح انتظامیہ سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اسی کو براہ راست سمجھایا جائے، دوسرے پر دکھ کا اظہار نہ کیا جائے، ورنہ اس طرح گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، فساد کھڑا ہوتا ہے. اور اگر اصلاح نہیں کرنا چاہتے یا معمولی سی بات ہے تو صبر، خاموش رہ کر صبر کر لیں. کسی استاد صاحب کی کمزوریاں معلوم ہونے کی صورت میں ان کا چرچا نہیں کروں گا. درجے یا مکتب میں بیٹھ کر کسی استاد یا مجلس کے کسی رکن بلکہ کسی بھی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، کسی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں نہیں پالوں گا. جائز سفارش کا موقع ملا تو کر کے ضرور ثواب کماؤں گا. جامعہ المدینہ کے جدول پر عمل کروں گا. اگر مجھے کسی کی شکایت کے سبب ندامت کس تو اسے شرمندہ کرنے کے لیے موقع تلاش نہیں کروں گا. تمام اعضاء کا قفل مدینہ لگاؤں گا. یہ سب سے جاندار نیت ہے جو ہر شعبے میں زندگی کے ہر لمحے کے لیے ملے گا. کاش نصیب ہو. بلا اجازت کسی کی کتاب یا کاپی یا قلم وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. اسباق کی تیاری اور اس کے لیے مکمل مطالعہ کروں گا, کیونکہ ورنہ وہ پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ ادھورا رہے گا. اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو پھر کما کو پڑھا نہیں پائیں گے. اگر سبق سمجھنے میں ناکام رہا تو اپنے سے بظاہر کم تجربے والے استاذ سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا. اگر مجھ سے کسی دوسرے استاذ کے طالب علم یا خود اسی استاذ نے سبق کے بارے میں دریافت کیا تو حتی المقدور احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کے ثواب کا حقدار بنوں گا. اس استاذ کی تجہیل نہیں کروں گا. طلباء کو سزا دینے میں شرعی اجازت سے تجاوز نہیں کروں گا. اس سلسلے میں مدنی مرکز کی ہدایات پر عمل کروں گا. کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا. اگر مجھ سے نادانستہ بھی کسی کی حق تلفی ہو گئی تو معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. غم زدہ طالب علم کی غمخواری کروں گا. بیمار طالب علم کی یا استاذ کی عیادت کروں گا. آپس میں نزاع کی صورت میں دو طلباء میں یا اساتذہ میں نزاع ہوا تو صلحہ کروانے کی کوشش کروں گا. جامعہ میں مقیم ہونے کی صورت میں بھی حتی الامکان پلے سے کھاؤں گا یا مناسب اخراجات اندازے سے چندے میں ڈال دوں گا. اگر کبھی تنگ دستی نہ گھیرا تب بھی بلا اجازت شرعی سوال نہیں کروں گا. فارغ اوقات میں گپ شپ کے بجائے پڑھائی اور مدنی کاموں میں مشغول رہوں گا. اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کروں گا. ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دستینوں میں اپنا کارڈ مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کروں گا. مجلس جامعہ المدینہ کی طرف سے دیے گئے جدول کے مطابق عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. اگر میں بہت بڑا عالم نہ ہوا اور کوئی علامہ کہے گا تو اس کو درخواست کروں گا کہ نہ کہے. یہ نیت بھی کر لیجیے, کیونکہ آپ کے پنجاب میں خاص کر وہ علامہ بھی کیا وہ علامہ بولتے ہیں. میں نے یہ بھی نوٹ کیا علامہ صاحب آپ بھی جھومتے رہتے ہوں گے. اور اگر کسی نے مفتی کہا اور میں مفتی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا ہوں گا تو چاہے ہزار بار سمجھانا پڑے گا سمجھاؤں گا کہ میں مفتی نہیں ہوں. مجھے مفتی مت کو اس لیے کہ بعض مدرسین کو مفتی کہتے ہیں سنگ دھوم دھڑکے کسی کے ساتھ کہتے ہیں. تخصص فی الفقہ کے لیے داخلہ لیا تو اس کو بھی مفتی بنا دیتے ہیں. دارالافتاء میں پریکٹس کے لیے فتوی نویسی کے لیے بٹھایا تو وہ مفتی بن جاتے ہیں. اب چلو بیچارے خود نہیں بھی کہتے تو قوم کہتی ہے تو منع نہیں کرتے. جیسے فقیر حقیر سب کچھ ہے اپنے زبان سے. یہاں عاجزی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ میں مفتی نے یہ کہنے پر زبان نہیں اٹھتی. شاید مزہ آتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک نقل کی ہے, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل. وہ ضرورت جب پڑ جائے اس کی بات دوسری ہوتی ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ سائیں بھائی عوام پر یا عام مبلغین پر برتری جتاتے ہوئے کہہ ڈالتے ہیں یا کسی طرح بھی احساس دلا دیتے ہیں سامنے والے کو کہ فقیر عالم ہے. حقیقی عاجزی اختیار کروں گا, فقیر بنوں گا تو فقیر کے معنی پر نظر رکھوں گا. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. حقیقی عاجزی اختیار کروں گا. میں اس کو یوں سمجھ لیا کہ جیسے آپ نے بولا کہ میں تو بس گناہ گار کمینہ ہوں تو اپنا اتنا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سامنے والا اٹھ کر کمینہ کہہ جائے تو برداشت بھی ہو. اب غصے میں آ کے اس پر جھپٹ پڑے تو پھر زبان ہے نا, زبان اور ان قول و فعل میں تضاد ظاہر ہو گیا نا. تو بولے وہ عاجزی کے الفاظ کہ دل جس کا ہم نوا ہو، ورنہ پھر نہ بولے، ورنہ پھر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹے جھوٹے عاجزی کے الفاظ بولے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ دیکھو حضرت کتنی عاجزی فرما رہے ہیں، ہمارے امام صاحب ماشاء اللہ بڑی عاجزی فرماتے ہیں، اور امام صاحب جس دن کسوٹی پر آئے اس دن پتا چلے گا کہ عاجزی تھی یا ریاکاری تھی. 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، 12 مدنی کام سنبھال لوں، مدینہ مدینہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک استاذ بھی اگر مدنی کاموں میں سست ہے نا تو پورا درجہ دارے کے ڈسٹرب ہے مدنی کاموں کے حوالے سے. اس طرح آپ انشاءاللہ چاکو چومند ہو جاؤ گے نا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، تو پوری دنیا سے انشاءاللہ یا رسول اللہ کا پوری دنیا میں انشاءاللہ ڈنکا بجتا رہے گا. یا غوث آدم دستگیر کی انشاءاللہ ہر طرف دعائی ہوگی انشاءاللہ، اور مسلک اعلی حضرت کا ایسا دور دورہ ہوگا کہ آپ 12 مدنی کاموں میں مگن ہو جائیے. ائمہ مجتہدین کا اختلاف رائے بیان کرتے ہوئے دیگر ائمہ کا ادب سے نام لوں گا، پڑھاتے ہوئے بھی صلات ترغیم رضوان وغیرہ پورا ادا کروں گا. بعض اسلامی بھائی یا تو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو ایسا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ سل سلم یہ سمجھ میں آتا ہے، مبلغین بھی کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا جائے اور پورا بولا جائے. صلی ام کہنے کو اسم گرامی کے ساتھ لکھنے کو باہر شریعت میں حرام لکھا ہے. اللہ تعالی کے اسم گرامی کے ساتھ بھی جل جلالہ یا عز و جل یا تعالی، تعالی بھی عز و جل کے قائم مقام آ جائے گا. جتنا تعظیم سے نام لیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. جو جس کا ذہن بن گیا نا علم نیت جس کو حاصل ہوا تو وہ ان نیتوں سے مزید کئی نیتیں نکال سکتا ہے، اور ان نیتوں میں بھی سب نیتیں نہیں کر پاتا تو کچھ نہ کچھ کر لے جس کو نبھا سکتا ہو. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.